narzucić światu, że pora zmienić się na miejsca. Człowieku, marsz do rezerwatu. Można noc całą pięknie śpiewać, jednak ich praw się domagając. A człowiek słucha, człowiek ziewa. Jutro to wszystko odszczekają. Co mogą ludziom rzec zwierzęta? Troszeczkę luzu, troszeczkę luzu na święta. Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 90. Tak. Sala telewizyjna Mózgu Mazowieckiej Unii Zakładów Gazowniczych była tego wieczora wypełniona do ostatniego miejsca. A cóż tam się dzieje? Jakiś mecz dają? Zapytała półprzytomnie ławniczka Lambada, która od miesiąca nie odrywała się od organizacji referendum na temat, czy dzieci poczęte po ciemku mogą korzystać z ulg przy abonamencie elektrycznym. To koleżanka nie wie? Zdziwił się dyrektor Małopolski. Zaraz zacznie się transmisja z debaty historycznej. No, z tą historycznością to bym nie przesadzał, wtrącił się profesor Hajduczek. Moim zdaniem będzie to rutynowa wymiana poglądów, którymi, nawiasem mówiąc, żaden z dyskutantów nie dysponuje w nadmiarze. Co fakt, to fakt. Odezwał się, nie odrywając termosa od ust, Wacek Muroń. 4 lata temu, kiedy Fredzio Słodzik był szefem reżimowej centrali telefonicznej, a Szwendała podziemnej centrali energetyczność. Dobry wieczór państwu. Przed kamerami ważyły się losy świata. Chciałem powiedzieć światła. Tak, czy będziemy mieli prąd stały czy zmienny? Poparł go Jan Sebastian Czarnicki. Ta rozmowa doprowadziła w efekcie i do upadku elektrowni Górna Wołga, i do obecnej sytuacji. A będą rozmawiali o dzieciach poczętych? Szczerze mówiąc, myślę, że wątpię. A cicho, cicho, zaczynają. Tymczasem śpieszący korytarzem Bolek Hel, który wprawdzie wystąpił z Mózgu, ale jego nowy klub Pas Konwencji nie zafundował sobie jeszcze odbiornika, natknął się na redaktora Michasia Adamika. Naczelny żurnala plebiscytowego siedział na parapecie i ze znudzoną miną pociągał piwo. Nie oglądasz transmisji, przyjacielu? A widziałem. No jakże mogłeś widzieć? Przecież nadają na żywo. Przebóg! A może to tylko powtórka pojedynku sprzed lat? A ja oglądałem całość w stop kanale. Wiele wskazuje, że jego szef... Podpułkownik Żelazko? A tak. Ulokował na sali kogoś, kto posiadał ręczną kamerę na czas moskiewski. Przy jego kontaktach to nie trudne. Rozumiem. Czasowa różnica 2 godzin. No i dzięki temu znam przebieg. A po raz drugi katować się nie będę. Ukradli zegar. Zauważył rzeczowo były nadinspektor Tacierewicz, gdy przed oczami prawicy ciepłowniczej pojawiły się pierwsze ujęcia debaty. Za naszych czasów jeszcze tam był. Podobnie jak dywan. Zauważyli bracia Gąsiorkowie. Dywan jest teraz w Muzeum Walki i Męczeństwa Energetycznego. Poinformował agent CPN Poczulski. Ponaszywali na niego masę pułapek na myszy, ale łapią się jedynie prawdziwi patrioci przychodzący na wystawę zamiast tych kanali, co on dziś po nich stąpali. Oczywiście. Z przyzwyczajenia zgodził się mecenas Ojszewski. Naszym zdaniem zniknięcie zegara jest nieprzypadkowe. Z zegarem nie mogliby montować tekstu. Nie odważyliby się. Nie zna pan wybiegowego? Od tygodnia załatwiał parodystę umiejącego mówić Szwendało i specjalistę od Słodzika. Ale dlaczego dywan znikł? Żeby nikt nie mógł podciągać się do rozmawiających. Podciągać? Znaczy, kto? Ktoś z dziennikarzy. Ta sprzedajna banda nie ominie żadnej okazji, żeby cmoknąć w rękę szwendałę. Aż taki popularny nie jest. Znam dziennikarzy. Ale tych dziennikarzy, co pan zna, nie znają w belwybiegowym biurze przepustek. Oczywiście. Debata zaskoczyła wszystkich. A pan, panie Słodzik, zapomina, że jak żeśmy gadali, to był prąd stały. A teraz dzięki mnie, no w jakimś sensie pan również, jest już prąd zmienny. Racja, absolutna racja, panie dyspozytorze. Odpowiadał Fredzio Słodzik. A w ogóle, panie Słodzik, to chamstwo pokazywać się ludziom w tej sytuacji. To chamstwo. Przylała wynędzniałemu Słodzikowi dziennikarka tygodnika Boliwtyka. A momencik. Sytuacja, jaka jest, wynika z tego, co kiedyś robili towarzysze pana Fredka. Racja! Chciał zawołać Słodzik, ale Szwedała nie dopuszczał go do głosu. I znów. Musielibyśmy sobie odpowiedzieć, czy prąd stały był taki stały. Napastliwa dziennikareczko. Ale ja nie pana atakuję, tylko tego komucha. Tego komucha. Jęknęła reporterka, robiąc się mniejsza od kasetowego magnetofonu. Szwendała jej nie słuchał. Przyłożył tylko jeszcze raz Słodzikowi, który zresztą za to przeprosił i podziękował. Po czym dyspozytor odpowiedział na jeszcze parę pytań, które nie zostały zadane. A może raczyłby pan spotkać się kiedyś z górnikami? O, Szwendała z górnikami się nie spotka, bo się wstydzi. No ależ... Za pana. Naturalnie. A zbudowanie tylu kopalń przy pomocy magnetów i obcej przemocy było łatwe. Ale nie stać was na stwierdzenie, jak trudne jest przy pomocy demokracji zamknięcie ich i rozebranie. Przepraszam panów. Aurora zajrzała do pakamery, gdzie Wachmistrzowski i ksiądz Szczypióra tkwili przy odbiorniku. Nic nie szkodzi, mama. Czy masz jakieś kłopoty, dziecino? Nie, ja nie, ale rzecznik rwie cimski ma. Nie może być. Grzesznik z niego spory, ale kłopoty. Szuka tego, kto dał przepustkę na wejście i wniesienie kamery tajnemu agentowi od tego, że laska ze stop kanału. A kto tam jest podpisany? Pokaż, no. No niby on, ale twierdzi, że to nie on. No, błądzenie jest rzeczą ludzką. Oj, no tak, no i w związku z tym mam pomysł, no. Jaki, synu? Że niech ksiądz się przyzna. Że jak? No, że Żelazko obiecał transmitować nieszpory w stop-kanale i w nagrodę Ale ja nie mam z tym nic wspólnego. A ja mam? Arwie Cimskiego szkoda. Na rzecznika nikt by go nie wziął, tak? No, nie przesadzajmy. A ksiądz by wziął? No. No? Księdza dobrodzieja to najwyżej odeślą na ciepłą parafię. A ja co? Do końca życia jeździć na taksówce? Bez przynależności do właściwej mafii? Ja? Na biedny, słupkach? Biedny. Jak wszystko ciągle się powtarza. Wigilia, gwiazdka, wnet popielec. Wciąż szybsze kartki kalendarza. I już sam człowiek nie wie, gdzie jest. Zbiera kolejny ruch strajkowy. Stanęły szyby i pociągi. Znów mecz Wałęsa i Miodowicz. Czy się za chwilę zmienią rządy? W Sejmie jak zwykle piekło sporów. Po lewej diabeł, z prawej anioł. Znów ktoś domaga się wyborów. Do licha. Czyżby ten czas stanął? Oszołom krzyczy, krętacz mami, od specyfika narodowa. Choć ruskich brak, umiemy sami granice w grudniu zablokować. Wciąż niecierpliwość taka wielka, każdy we władze śmiało leje i pyskowanie bab w kolejkach. Chwileczkę, nie ma już kolejek. Więc tylko spytać by się chciało, gdy obróz się świątecznie ściele, czy 4 lata to jest mało, czy też odwrotnie, bardzo wiele. Panie Juruś, szybciutko kieliszeczek, szybciutko. Co to jest? Szampan, gazem, bo nie utrzymam korka. No widzę, że szampan, ale nie widzę powodu, no. Jak to pan nie widzi? A 150 syp. to pies? Nie, syp to syp, ale proszę pana, ja już nawet do sypu nie mogę się dociągać. Dlaczego? No bo Wigilia Wigilii, sama Wigilia, pierwsze święto, drugie święto, trzecie święto, a w perspektywie nowy rok. A przesadza pan, a mi ręka odmawia posłuszeństwa. Co tam ręka, panie Jędruś? Wie pan, co się przydarzyło memu sąsiadowi Zdziszkowi? Dziś rano? Żona wraca ze sklepu, a słyszy w mieszkaniu nieznajomy głos. Nie rób tego. Błagam cię. Dość boli. Proszę. O, niespodziewana poranna wizyta. Nie, proszę pana, to wątroba z dzisiaj ludzkim głosem dopominała się litości. Ja też, proszę pana, o litość i o kieliszki. A gdzie jest pisane, żeby święcić okrągłe rocznice? Piątki i dziesiątki? No, no wie pan, człowiek pierwotny miał 5 palców. A starożytni sumerzy 6. Jak to? No bo wymyślili system 60-dziesiątkowy. Ja się nad tym nie zastanawiałem. A kto wymyślił 60 minut na godzinę? No nadredaktor, ale no. Prędko. A właściwie dlaczego pan mi to robi? Ja panu nic nie robię, ja pana zabawiam. W jakim celu? Żeby dotrwał pan z tym korkiem na Sylwestra. O, to niemożliwe. Górnicy mają cięższe zadanie. A, nie powiedziałbym. Jak to? No siedzą pod ziemią i nie widzą, jaki bałagan się przez nich robi na ziemi. O, matko, puszczam! Pomogę panu, pomogę! Jak? Zwyczajnie, nawiercimy w korku dziureczkę, bąbelki wyfruną, a szampanik poczeka do Sylwestra. Bez bąbelków? Szampan? Doleje pan z owsianki i goście nie poznają. To nie byłoby uczciwe. A co jest uczciwe? Szampan radziecki, radio państwowe, święta kościelne i tylko my prywatni. A jednak wszystko jakoś się kręci. Galileusz. Nie, Basf albo Stylon Goziów. I znów zdążyliśmy rzutem na taśmę. Drugi! Poradnia poza małżeńska. Święta w życiu osób prowadzących podwójne życie stanowią element szczególny. Można je nazwać testem prawdy. Jeśli w ciągu roku obrotny grzesznik potrafi jakoś manewrować między żoną i kochanką, unikając kolizji, teraz staje wobec dramatycznego wyboru. Albo tam, albo tu. Albo wigilia rodzinna, albo konkubinacka. Tylko wyjątkowi zuchwalcy potrafią bawić się równocześnie na dwóch sylwestrach. A zdobycie zaświadczenia z izby wytrzeźwień, że tam trafiło się na całą noc po koleżeńskim śledziku, jest sposobem na raz. Zawody uprzywilejowane mogą jeszcze wykręcić się nocnym dyżurem, rzadziej delegacją, ale gdy sytuacja się powtarza, kryzys gotowy. Albo opuszczona żona przenosi się do matki, zapowiada rozwód, wystawia twe manatki na klatkę schodową, albo nieutulona w bólu kochanica spożywa samotnie śledzia słonego od łez i głuszy się makiem z makowca. Czy jest z sytuacji wyjście? Doraźne jest. Można na przykład namówić naszą kochankę, aby doprowadziwszy się do stanu żebraczego, zaczęła koczować w naszej klatce schodowej. W zależności od wieku i maści może ucharakteryzować się na Rumunkę, dziewczynkę z zapałkami, bezrobotną, narkomankę itp. W odpowiednim momencie świątecznej wieczerzy możemy zaproponować żonie, jako że jesteśmy dobrym katolikiem, wykorzystanie wolnego miejsca przy świątecznym stole i zaproszenie nieboraczki z bramy. Pomysł dobry, ale kryje w sobie pułapki. A. Żona zechce wykąpać przygarniętą biedaczkę. B. Kochanka nie zechce po wspólnie spędzonym wieczorze opuścić mieszkania i podomki żony. C. Wcześniej wypatrzy ją w bramie sąsiad, kawaler erotoman z naprzeciwka i zaprosi ją do siebie. Pozostaje zatem jedynie szczerość i kultura. W Wigilię kochanka oficjalnie przebywa u nas. W pierwszy dzień świąt podejmuje naszą małżonkę w swojej, zresztą przez nas płaconej, garsonierze, a w drugi całą trójką wpadamy do teściów. Hosanna! za dniem, noc upływa za nocą, czuwam przy nim jak cień, nie wiem po co jestem jego stołem i krzesłem, częściej sofą, rzadziej skarboną, słowem wszystkim dla niego jestem. Albo niczym, nawet nie żoną. Tymczasowa, tymczasowa, w splocie uczuć z własną bezsiłą. Jego pierwsza pomoc biurowa w poczekalni na wielką miłość, na wielką miłość. Dzień przemija za dniem, noc za nocą upływa, czuję gorycz i lęk, siwych włosów przybywa, dobrze wiem, pomyliłam się srodze, on chce wszystko lekko, przyjemnie, wiem, powinnam od niego odejść, lecz on przecież zginie beze mnie. Tymczasowa, tymczasowa, co uśmiecha się, nigdy nie karmi. Jego pierwsza pomoc biurowa, gdy on marzy o lalce Barbie, o lalce Barbie. Tymczasowa, tymczasowa, wciąż zdradzana w piątki i wtorki, ale ciągle wierzyć gotowa, że najtrwalsze są prowizorki, są prowizorki. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Jak panu minęły święta? Cudownie. Rodzina, wyżerka, naleweczki. A najważniejsze, proszę pana, zepsuł mi się telefon. A panu? Okropnie. Najpierw wuj obraził się o rybę po grecku. Dlaczego? No bo wuj sympatyzuje z Macedonią. No to trzeba było wytłumaczyć, że to ryba po bułgarsku. No tak i mówiłem, ale wuj lubi tylko Macedonię, więc wyszedł. Wtedy stryjenka obraziła się o kołduny. Też były greckie? Litewskie. Stryjenka nie lubi Litwinów, bo jak mówi, gnębią Polaków w Zaleszczykach. Co pan, gdzie Litwa, a gdzie Zaleszczyki? I tak samo mówiliśmy wszyscy. I po godzinie dyskusji wyszło, że stryjence chodziło o sołeczniki. Mimo to rzuciła kołdunami i wyszła. Wtedy obraził się dziadek. O Rumunów? Dlaczego o Rumunów? No bo Zaleszczyki. Nie, nie. Dziadek obraził się, bo przy stole zrobiło się 13 osób. Wtedy mamusia dostawiła wolne krzesło, a dziadek pyta, dla kogo to? To mamusia chciała zażartować i powiedziała, że dla pana posła Niesiołowskiego. Wtedy dziadek wstał, wyszedł i więcej nie wrócił. A najgorsze było po północy. Co się stało? Karp zaczął śpiewać ludzkim głosem. Po grecku czy po żydowsku? Sote! Już zapomniałem, co śmiech i co łzy. Patrzę w koło, jakby przez szyby. Smak straciły wrażenia i sny. Wszystko letnie, życie na niby. Mówisz mi, mówisz, że mówisz wciąż. Mówisz graj, mówisz żyj, byle w stadzie. Tutaj ty, tam jest szef, obok mąż. Każdy sam, chociaż każdy w układzie. Życie na niby, każdego ranka już się zaczyna ta udawanka. Wystarczy tylko się postarać na niby miłość, na niby wiara. Życie na niby, życie ryby, bez myśli co by było, gdyby. Łatwo po wzięciu honorarium zapomnieć, że się jest w akwarium. Już nie rozróżniam, gdzie czerń, a gdzie biel. Tak niewiele mnie dziwi i nęci. Nie dociekam, co środek, co cel. Byle karma i działał mój brzęczyk. Dwa obiegi myśli i słów. Cztery maski na każdym człowieku. A gdy zechcę, choć trochę brak tchu, mogę śpiewać rzecz jasna z playbacku. Życie na niby, po co myśleć, co teletrikiem, co teledyskiem. Jeśli się nie zgadzają słowa, to przecież można je zmontować. Życie na niby, życie na niby, bądź trybem, kiedy wpadłeś w tryby. Jeśli wytrzyma to organizm, to co obchodzi nas mechanizm. Jeśli się tylko umówimy, że wszystko jest teatrem cieni, to nawet kiedy się zgubimy, wnet się na pewno odnajdziemy za morzem fałszów i wybiegów, za miesiącami marnej gry. Spotkamy się na suchym brzegu, ale czy to będziemy my? Wracamy do rozmowy z Piotrem Zarembą, ale chciałbym zmienić klimat, ponieważ powiem ci szczerze, że takie ciarki mnie przechodziły, kiedy rozmawialiśmy o tych klimatach Polski powojennych, o tych strasznych czasach, które chwalić Boga minęły. W związku z tym przejdźmy może w czasy, kiedy kłopoty mają Stany Zjednoczone, ponieważ twój kolejny tom monumentalnej historii Stanów Zjednoczonych no przypada na czasy wielkiego kryzysu, trochę wcześniej. Znaczy prosperity, a potem kryzysu, tak. Bo to jest od Coolidge'a do Roosevelta. Od Hardinga poprzez Coolidge'a do Hoovera, a Roosevelt jest na samym końcu wybrany i to jest początek nowej epoki, bo ci wszyscy prezydenci poprzedni to byli republikanie, prawda? Mm-hmm. I to jakby najpierw grzali się w blasku prosperity, no a mm-hmm. potem Hoover sobie nie poradził z kryzysem i przyszedł Roosevelt. Tak, zawsze proszę pamiętać, że Hooverów było dwóch. No tak, bardziej znany był nawet chyba ten drugi, to znaczy szef FBI, J. Edgar Hoover, tak. Ale no Herbert Hoover był rzeczywiście dość w swoim czasie znanym prezydentem. Zresztą, czy to jest półmetek książki, czy ile jeszcze przewidujesz? Chyba nie, no bo to dopiero są 30, to jest 30 kilka lat dopiero opisanych, a ja, jeżeli dojdę do końca stulecia, no to jest jeszcze więcej przede mną. Do końca stulecia, a przepraszam bardzo, no, to z dzisiejszej perspektywy trzeba przynajmniej dojść do Obamy. No tak, ale no pytanie, czy to jest już historia, prawda? Bo to jest oczywiście pytanie o źródła. To są czasy rzeczywiście współczesne zupełnie, aczkolwiek się przesuwa w ogóle bariera historii. To znaczy teraz mamy większą skłonność traktować czasy bliskie nam jako historia, a nie jako bieżące czasy. Czyli następny tom to będzie Roosevelt i wojna? Ja jeszcze nie wiem, jak podzielę to właśnie, bo są dwa tomy gotowe. Jeden to jest rządy Roosevelta do 41, do wyjścia do wojny i następny to jest sama wojna, ale może je połączę. To będzie wtedy bardzo gruby. No ale to tom będzie, wiesz, miał... Będzie gruby. 1200 stron, znając lekkość pióra. Ale to jest fundamentalny tom, bo to wtedy Ameryka się już staje właśnie, znaczy historia Ameryki staje się historią świata. No, to jest, Ameryka staje się mocarstwem, które właśnie przesądza o wszystkim. To znaczy, to są dzieje wszystkich kontynentów, prawda? Druga wojna światowa, to jest moment, kiedy Ameryka staje się mocarstwem decydującym. Potem jak dalej? No a potem to jeszcze nie wiem, jak podzielę. Istnieje następny tom, to są czasy Trumana do 52 roku, ale mówię, jeszcze tutaj granice, te daty... Czyli raczej trzeba będzie iść prezydentami. No może, no tak. może swoich tomów Stanów nie doczeka pewnie Ford i nie doczeka... Ford jako taki nie, Johnson nie, bo to są ułamkowe prezydentury. Ułamkowe, tak, to prawda. Natomiast generalnie, no powiedzmy, że prezydentami czasami, no to po dwóch może być tych prezydentów. Ten okres jest niesłychanie ciekawy, bo jest z jednej strony okresem no, takim, gdzie rzeczywiście mamy wielki wzlot kapitalizmu amerykańskiego i potem straszne załamanie. I pytanie właściwie, co się stało, dlaczego kapitalizm sobie nie poradził, bo przecież wcześniej były kryzysy i zakładano, że, że gospodarka sama wraca do... A jaka jest twoja teza? Dlaczego ten czarny dzień na Wall Streetie tak pociągnął? To był 20... Ja już nie pamiętam dokładnej daty, no to był to były dwa w ogóle. Jeden to był czarny wtorek, a drugi czarny czwartek. No ale... właśnie, tak, też dlatego zawahałem się. Wiedziałem, że czarny, ale nie wiedziałem, który. Natomiast nie pamiętam daty dziennej. Nie pamiętam daty dziennej. A rok? No 29 oczywiście. 29, tak, ale daty dziennej rzeczywiście nie zapamiętałem. Nie, teorii jest kilka i ja teorii to nie potrafię, mówiąc szczerze, wybrać tej jednej, która przesądza o wszystkim. Natomiast no... Prawdę powiedziawszy, i tu będę oczywiście z częścią prawicy, tej takiej polskiej tradycyjnej prawicy niezgodny, no ja jednak uważam, że no taka wiara w samoistną moc kapitalizmu, na przykład Leszek Balcerowicz, on tutaj się demonstruje, jest chyba jednak trochę złudna. To znaczy pewna doza interwencjonizmu była potrzebna i w tym sensie kuracja Roosevelta, zresztą Hoover też próbował stosować tego typu metody, no była jednak niezbędna. Pytanie, czy Roosevelt się nie posunął za daleko, czy nie poszedł zbyt kontra temu takiemu tradycyjnemu systemowi amerykańskiemu, tej wartości, prawda, oszczędzać. No bo to oderwanie waluty od parytetu. Zdecydowanie, złota, ale... no to jest zresztą oni to uważali za dramat, za tragedię w ogóle. To znaczy, to jeden z polityków z ekipy Roosevelta powiedział, że dziś w nocy umarła cywilizacja, kiedy wprowadzono ruchomy kurs dolara, oderwano go od złota, prawda? Tak, zgoda. Ale z drugiej strony, no prawdę powiedziawszy, ta taka tradycyjna kuracja się nie sprawdzała przez kilka lat. Znaczy, to nie było. Znaczy, czekanie na kryzys i zwróćmy uwagę na Europę, no jednak też te kuracje były różne. Nie, wiesz co, ja zwykle w takim wypadku upatruję rola informatyczna i rola świadomości, ponieważ poprzednie kryzysy odbywały się, czy wychodzenie z tych kryzysów odbywało się kosztem ogromnych rzeszy ludzkich. Manipulowanie tymi ludźmi, czy wręcz ich całkowite zgnojenie w społeczeństwie, które już dysponowało radiem, tak, było o wiele trudniejsze. Powiedzmy sobie, no taki kryzys, gdyby oczywiście gospodarka była już zdecydowanie mniej globalna, ale takie kryzysy w XIX wieku, no to się wysyłało wojsko, ileś tam ludzi zginęło, ileś tam było w ruinie, trzeba było coś odbudowywać i łatwiej się z tego kryzysu wychodziło. To bardzo celna uwaga, bo jest jeszcze drugi wymiar, to znaczy bardzo dużo ludzi upatruje w psychologii w ogóle. Na przykład ludzie nie dawali się przekonać do pewnych rzeczy, na przykład do tego, by więcej wydawać. To też było związane z tym, że społeczeństwo było masowe, że było społeczeństwem masowej informacji. Tak, że panika, przecież większość kryzysów polega na tym, że nie jest ani tak dobrze, ani aż tak źle, tylko zwłaszcza, kiedy odejdzie się od złota i nagle pewnego pięknego dnia ludzie postanowią wycofać wszystkie pieniądze z banków, których tam nie ma, bo ich obecność jest tylko oparta o zaufanie. O zaufanie. I to w pewnym momencie też nastąpiło w czasie tego kryzysu, nie od razu, bo to panika bankowa to był któryś tam z kolei etap. On właśnie jest pod koniec tego mojego trzeciego tomu się pojawia, ale rzeczywiście tak jest. To znaczy, to wynikało z tego, że była masowa informacja, były bardzo silne związki między różnymi grupami społecznymi, no i logika giełdy, prawda? Logika giełdy. Poza tym dość dużo ludzi było w tym zaangażowanych, bo dopóki ten ktoś tam sobie w tym Kansas siebie mieszkał, czy w innej Nebrasce i żył w ramach gospodarki prawie naturalnej. Autarkicznej, nie podlegał tym kryzysowi. A tu związki były, oni też byli ciułaczami w jakiejś mierze, prawda? No więc właśnie, więc to jest oczywiście no, taki pewien ciekawy fenomen. A jednocześnie to przecież mamy tak, chyba nakłada się na tę rewolucję informatyczną, na ten wielkie tąpnięcie społeczne, ogromna przemiana obyczaju. Ludzie po wielkiej wojnie się przeobrażają. Właściwie ludzie w roku tam 39 czy w przypadku Ameryki 31 to są zupełnie inni ludzie niż ci, którzy wyszli za Wilsona z I wojny światowej. No dokładnie, no i to żeby się zorientować w Wielkim Kryzysie, to trzeba też czytać powieści Scotta Fitzgeralda, bo na przykład taki hedonizm lat 20, paradoksalny, bo jednocześnie obowiązywała prohibicja, ale był hedonizm. Była, prawda, na przykład, nie wiem, kult ryzyka, masowe przekraczanie prawa, bo ludzie bawili się w tych knajpkach nielegalnych. Wielki Gatsby. No ale dokładnie. Ale to na przykład jest też taka teoria społeczna, że to powodowało na przykład gigantyczną spekulację na giełdzie. Że ludzie po prostu nie uznawali już tradycyjnych cnót kupieckich. Takich, których wcześniej fundowało. Dokładnie. No i to można powiedzieć, że gangster Al Capone też symbolizował tę epokę, bo on był jednym z celebrytów. I słuchaj, muszę w tym momencie urwać, ponieważ jesteśmy, jak to się mówi, przewalamy nasz czas. Jest to tak interesujące, że po pierwsze odsyłam naszych słuchaczy do twojej książki, a poza tym mam nadzieję, że jeszcze nieraz o tym porozmawiamy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Moim gościem był Piotr Zaręba. Dziękuję bardzo. Z pamiątnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, brzemienną od odpowiedzialności za gumno i okolice, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie zaczepnym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Ogólnie dolega mnie niedowartościowanie, ale najsampierw zadam pani doktor test. O, to pan może z cybosu, którym bada opinię. To skądże znowu? Uwaga, proszę na mnie spojrzeć. Staję oto w rozkraku i kładnę rękę na swej męskości. Czy nic pani doktor nie mówi ten akapit? Proszę pana, dla mnie męskość i żeńskość to wsio równo. Medycyna, jak socjalizm, nie rozróżnia płci. Do siebie. Aha, to by się nie zgadzało. Uroda i wiek też nie. Głośno. A można spytać, jak godność? O, zachowywam ją w każdym ustroju. Rozchodzi mi się o nazwisko, pani doktor. Ty? Chyba pan pomylił moment dziejowy. To za komunizmu. Każdy łachudra mógł się domagać nazwiska i wylety gimować. A teraz jest wolność i obywatel ma prawo zachować anonim. No to pozwolę sobie zapytać wprost. Czy pani doktor jest być może Anastazją P? Jakąż to Anastazją P? A takąż Anastazją P, co miała stosunki cielesne z posłami różnych frakcji. Opisała to w memuarach i teraz nie może wydać. Proszę pana, nie znam sprawy to raz, a dwa, że jakbym miała chętkę na takie głupoty, to mam tu na rubieży rolników indywidualnych na schwał i nie musiałabym latać z tym do posłów. A skąd to panu w ogóle do głowy przyszło? No bo słyszałem w radiu, że do pani doktor przychodni co i raz posłowie wpadują, więc skojarzyłem. A ja niestety jestem senatorem. Ach! To dla mnie prawdziwy zaszczyt. Chyba pani boleśnie żartuje. Senat ostatnio podupadł. Poprawki nam skreślają, regulamin dyskryminują, o rozwiązaniu przebąkiwują, a nawet jak zaistnieje wydarzenie erotyczne, to też z posłami, a senatorami ani na lekarstwo. Ho, więc pan się czuje niedowartościowany. No tak, myślę sobie, wpadnę, stosunki nawiążę, prasa podchwyci i też się dostanę na orbitę. Nie? Dobra, dobra, dobra. Stawiam więc epikryzę. Pan ma po prostu chorą wyobraźnię. Joj, to coś źle rokuje? Fatalnie. Najpierw zwidy, potem halucynacje, potem onany, w końcu drżączka po całym ciele i kaftan. No to niech mnie pani doktor ratuje. Jest jakieś na to lekarstwo? Można by, homeopatycznie, ale to się będzie ciągło. Najlepiej wyrżnąć. No to jazda. Jak jazda, to jazda. Obwez władniłam. Pacjenta narkozą, wykonałam rutonowy odwier. Obnażyłam zwoje, powiązałam je po swojemu, nasadziłam pokrywkę kostną i obudziłam pacjenta. Już po wszystkim. Proszę nie dziękować, nic prostszego. Gdy pacjent Oddalał się ku swej misji dowartościowywania senatu. Przyszło mię do głowy, że może mu za mocno podwiązałam tę wyobraźnię. Ale to nic nie szkodzi. Przynajmniej się zajmie gospodarką. Do usłyszenia. Wam formację. Nam formację? Informację kabaretu chyba nie. O! Z okazji Wigilii zatrzymano w Warszawie złoczyńcę, który rozebrał staruszka na Marszałkowskiej, złoczyńcę, który rozebrał studenta na krakowskim przedmieściu oraz złoczyńcę, który ubrał Zygmunta III wazę w strój świętego Mikołaja. Pojawiły się nowe odmiany kolędników. Nieszporaki, etośniki, kuroniaki i styropniki. Wszyscy śpiewają o żłobie, ale każdy inaczej. Nieszporaki w żłobie leży, etośniki do żłobu hej pasterze, kuroniaki ej ubogi żłobie, co ja widzę w tobie i styropniki hej osiołka w żłoby dano. Jak już informowaliśmy, w miasteczku P radny pogryzł policjanta. Z okazji Wigilii radny przemówił ludzkim głosem. W kręgach władzy powstał spór, jaką gwiazdę należy powiesić na szczycie polskiej choinki. Postkomuniści głosowali na czerwoną gwiazdę, Unia Demokratyczna na gwiazdę pomyślności, ZHN na gwiazdę betlejemską, a Lech Wałęsa na Andrzeja. Gwiazdę. A oto jak według Głównego Urzędu Statystycznego wygląda świąteczny stół Polaków. Od lewej. Chleb. Chleb razowy. Chleb wiejski. Chleb wileński. Ziemniaki. Ziemniaki w mundurkach. Ziemniaki pure. Kluski. Kluski śląskie, dawniej ruskie. Kluski z makiem. Kluski z serem. A na deser kompot. Z kluskami. Oraz specjalnie na cześć kabaretu Otto. Zasmażka. O! Szanowne radio, cóż to była za Wigilia? Zaczęło się od tego, że karp się oflagował i nie można mu było dać w łeb. W końcu sam sobie dał w dziób. Grzyby się położyły na piecu ogonkami do góry, jakby były na plaży nudystów. Mak siał zgorszenie, pukając makówkę. Śledzie z ikrą mlecz sobie wzajemnie wyciągały. Strucel położył się plackiem i nie dał kaszy dmuchać. Sos był kompletnie wlany do sosierki. Goły kurczak z gęsią skórką wyskoczył z lodówki, piszcząc, że o skubie indyka, a poszło o kaczkę, że nadziana. Barszcz był cały głuchy na uszka i skwaśniał. Babki dostały zakalca na widok sękacza. Kiełbasa sparzyła się z parówką, aż jej kaszanka wyszła. Orzech włoski złupił laskowego doszczętnie. Skórka zeszła z chleba, owoce dostały robaków. Mleko z oburzenia kipiało. Pokrywki bezwstydnie poodkrywały garnki, próbując im wmówić, że bez pokrywek garnek to same dno. Słowem, taki bigos, że ogórek konserwowy przykiszony kapuście to powidła. I jak to wszystko zaczęło się gotować, jak para jedna poszła w kąt, żeby dać w kuchnię, to się obudziłem. Spóźnionych wesołych świąt życzy spóźniony wesoły sympatyk. Pod skryptem, pamiętajcie, wy i mój sąsiedzie Zdziśku, że zawsze może być smutniej, zimniej i głodniej. Dali mu kubrak w groszki, czapkę z piór, dzwoneczków pęk do ręki i nitek. Podłączywszy zbiór, kazali ćwiczyć scenki. Dzięki tym nitkom wszystkim ruszać mógł odpięty aż do głowy, bo przecież zna iluzji różnych huk teatrzyk kukiełkowy. Pajacyk umiał tańczyć polkę cwaną, tango i kozaka. Umiał też walca Strausa, na trzy pa, mazura, krakowiaka. I usteczkami ponsowymi ruszał, strojąc krywne miny, tak adekwatne, jakby mówił sam, a nie ktoś zza kurtyny. Raz był rycerzem, który siedem lwów pokroił na plasterki. Był też hetmanem, mędrcem, potem znów Karolem VIII Wielkim. To znaczy królem był, więc pałac miał i wierną sobie świtę. I tylko on nadawał sprawom ton za sprawą kilku nitek. Aż raz swym buzdyganem złotym skinął jakoś niefortunnie i wyszły nici z całej jego gry, tak pięknej, choć tak złudnej. Opadły rączki, przyszedł głowozwis, kolanka się poddały. I na nic krzyczeć won, na nic bis, gdy nitki popękały. Potęga królów, jak i cały ich królewski autorytet, zależy bowiem, ale o tym szar, od naciągaczy nitek. Pucu, chlastu, chlastu, nie mam rączek 11, ale mam dwie rączki małe i samopoczucie doskonałe. Czuję się jak maśle pączek, choć mam tylko dwoje rączek, ale jestem taki zuch, że pracowałbym za dwóch. Choćby komuś się zdawało, że dwie rączki to za mało, ale sobie wyobraźcie, jakbym tak miał 11. Przecież wtedy, moi mili, łatwo byście policzyli, że oddano więcej głosów niż jest w Sejmie posłów. Zaraz by się to rozniosło i by przykro było posłom tym, co jeszcze przędą cienko i głosują jedną ręką. Jeszcze byłoby niemiło, wiadomości by nie było, bo prezydium już się marzy zwolnić wszystkich dziennikarzy, a pan prezes to by za nim znowu poszedł na dywanik. Poseł może prawo deptać, lecz nie wolno o tym nawet szeptać. Pucu, pucu, chlastu, chlastu, nie mam rączek 11, więc się nie czepiajcie więcej, że głosuję na dwie ręce. Koniec. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, czego panu życzyć? Profesorze, czy się pan z choinki urwał? Przecież imieniny mam w czerwcu. Pamiętam, ale chciałem złożyć życzenia świąteczne. A co to już, święta? No, właściwie to już po... Popatrz pan, nawet nie poczułem. Nie powie mi pan, że nie było karpia na Wigilię? A wie pan, że nie? Czasy ciężkie, żona usmażyła mi śledzia. Zawsze to trochę taniej. Najważniejsze, że ma pan ikle. Rzeczywiście, kupiłem parę puszek od ruskich za pół ceny, bo przeterminowane. A prezent pan dostał? Żona kupiła mi trampki. Do biegania? Nie, na zimę zamiast kozaków. No. A u mnie podczas Wigilii atmosfera była strajkowa. Szwagier górnik przy stole założył głodówkę. Po godzinie dostał wsparcie od stryja kolejarza. No to nieprzyjemnie. Dlaczego? Dzięki temu karpia starczyło dla syna z rodziną, który najpierw poszedł się najeść do teściów. Jedyny minus, że nie chlapnąłem nawet kieliszka. Rodzina abstynentów, o to pana nie oskarżałem. Uchowaj Boże, u góry mieszkają dwie dewotki. I tak na drugi dzień w kościele usłyszałem, że mam wódkę w barku. A ja mam przy sobie świąteczna. To, profesorze, po maluchu, pod tego karpia. I pod śledzia. I zarząd. I prezydenta. I Sejm. Niech im będzie. Zdrowie! Dziwny to bal, dziwny to bal. Nikt nie wie, co się dzieje. Gra orkiestr 10, a na parkiecie wyłącznie wodzi reje. Tu stary wals, tam jakiś swing. Kujawiak spod lubrańca. Pluralistyczny, śliczny styl. to polska szkoła tańca. Wytworny pan chce szukać dam, co mogą dodać wdzięku. Lecz pań deficyt w tej świetlicy, więc bawmy się po męsku. Po serii wód, pyskówek w ród. Nie podchodź bez kagańca. Pluralistyczny, śliczny styl to polska szkoła tańca. Tu parę gaf, tam brudershaft. To szabel bez problemów. Tanecznym krokiem Europę gonimy po swojemu. Dwa kroki w przód, trzy kroki w tył, a na sąsiada lanca. Pluralistyczny, śliczny styl to polska szkoła tańca. Nieopalany baraczek aeroklubu Wyrembiechowo w pobliżu Czwór Miasta, mimo wyłożonego czerwonego chodnika i pochodni trzymanych przez skautów ciepłowniczych, prezentował się nędznie. A gdybyśmy tak nie wracali, przynajmniej nie teraz, zapytała nieoczekiwanie pani Jagusia. A ty, co ty mi proponujesz? Oburzył się generalny dyspozytor. Może rzeczywiście propozycja warta jest przemyślenia? Odezwał się Jan Sebastian Czarniecki, oczekujący na ten sam samolot, tyle że w klasie turystycznej. Przynajmniej do nowego roku. A co wy mi proponujecie? Nie wracać do generalnej dyspozytorni, kiedy za chwilę może zabraknąć prądu w całym regionie energetycznym? Zawsze byłoby o parę żarówek mniej włączonych, zauważył majordomus Wachmistrzewski, posępny czemuś, jak aktor dramatyczny w rocznicowym monodramie. Tak, tak, moglibyśmy wreszcie pojechać na zimowisko. Tato! Z całą rodziną! Dla chłopców można by załatwić przepustkę z wojska. A na zimowisko? Moglibyśmy pojeździć na nartach albo na łyżwach. A przez ten czas ci szakale z Rady Ciepłowniczej by mnie wyszli z gary jak nic. Muszę trzymać rękę na pulsie naszej energetyki. Ale puls słabnie. Co gorsza, zagraniczni sponsorzy chcą odciąć kroplówkę. Do dialogu włączył się profesor Szczepaczewski, który z Mieszałkiem Szanowiczem witali ostatnio dyspozytora już nie na lotnisku stołecznym, ale jeszcze przed wejściem do samolotu w macierzystym Czwórmieście. Tylko pana jeszcze mogą posłuchać. A kto? Kopacze. Nam odmówili załadunku węgla. Z nimi solidaryzują się poganiacze węglarek. Tym łatwiej, że nie mają czego wozić. A na dobitkę piecowi chcą wygasić kotły, bo nie ma czym palić. Słowem, na nowy rok może być ciemna, zimna i głodna. A telesupę? Z tego, co wiem, zapasy prądu mają już tylko stacje pirackie. To co? Może być tak, że nie obejrzę szopki noworocznej? Akurat z tym jednym siła spokoju wodzu. Zawezwie się artystów do dyspozytorni i odegrają wszystko, jak trza. No. A co na to zarząd prezes Wilgocznej? Życzył ciepłobiarcom i sobie zdrowych i spokojnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Po ciemku? Mogą panowie opowiedzieć, jak to było? Panowie ministranci, czy mamy jeszcze jakieś wyjście? Prezes Wilgotna powiodła po zasępionych twarzach doradców i stałych członków zarządu. Wyjścia nie ma, ale znaleźć je musimy, stwierdził Wacek Muroń, którego wrodzony optymizm ratował z gorszych jeszcze opałów. Tylko nie opałów. Z opałem mamy właśnie kłopot. Przepraszam, ja myślałem o perypetiach, powiedział narrator. Jutro kończą się święta i wszystkie problemy, które przysnęły na czas wypoczynku, zaatakują nas ze wzmożoną mocą. Albo kto wie, nawet jeszcze silniej. W czasach, kiedy uczęszczałem do szkół elementarnych, miałem żelazną zasadę, aby zadania na klasówkach zaczynać od najłatwiejszych kwestii. Rację ma profesor Hajduciek. Zacznijmy od spełnienia postulatów najłatwiejszych do spełnienia. Jak załatwimy choćby 3 z 23, na pewno zmieni się nastawienie kopaczy i przewoźników. Sęk w tym, że mimo różnego brzmienia, sens wszystkich postulatów sprowadza się do jednego. Słucham? Dajcie szmalu. Cóż za brak pomysłowości. My w 80. Gorzej, że jakbyśmy nawet wyskrobali ze skarbonki i dodali jednym, to zaraz zażądają drudzy. I trzeci, czwarci. Zawsze można z godnością upaść. I wejść do historii jako kobieta prezes upadła? Nigdy. Ale jak wtedy głupio byłoby tym wszystkim strajkowiczom. Musieliby zwinąć protest, bo nie mieliby kogo atakować. A tu chłodno, ciemno. Pod ziemią zawsze jest ciepło i wilgotno. Przepraszam, a do ciemności zdołali przywyknąć. Szwendała nadal jeszcze oczekiwał w hangarze, gdyż awionetka ugrzęzła najwyraźniej w jakiejś blokadzie podniebnych szlaków, gdy w piwnicy, niedaleko wygaszonych kotłów, spotkała się grupa najzagorzalszej opozycji. Najwyższy czas obalić zarząd. Sam poleci. Wystarczy trącić go palcem małym. Wołał ajent CPN-u Poczulski. Kraj płonie! Za pozwoleniem, żwawy ajencie, raczej marznie. Sprostował Waldi Kargul, który jako chłop nowoczesny widział sprawy trzeźwo nawet w trzecim dniu świąt. Ale obalenie go jest życiową koniecznością. Oczywiście. Zgodził się z ławnikiem Cimoszko mecenas Ojszewski. Jest tylko jedno ale. Zauważyli bracia Gąsiorkowie. Jakie tam ale? Nie możemy go obalać równocześnie. A to dlaczego? Będzie szybciej i sprawniej. Jest taki słaby. Ale jeśli zaatakujemy go z lewa i z prawa, to niechcący go wesprzemy, kolego Tacierewicz. Oczywiście. A poza tym, jak ten zarząd upadnie, kto utworzy następny? Opozycja niepodległościowa. My, lewica! Ja! Ale na jakiej bazie? Na szerokiej. Dobrze gadają gosiorki. Trzeba działać kolejno, jak dobry żniwiarz. Pierw weźmiemy zarząd my. Raczej my. I łob robimy pole do miedzy. Potem ojszewicy. I do miedzy. I wtedy już bezapelacyjnie naród będzie się domagał naszego powrotu. Oczywiście. Co? Chyba chcą nas zrobić w konia, mecenasie. Oczywiście. Ale kto pierwszy, ten lepszy. Zawsze można zagrać tak, by przechęcić innych. Niby jak? Poprzeć stary zarząd i niech się dalej martwi, co z tym bałaganem. Oczywiście. Awionetka kołowała na pasie startowym. Narastał huk silników. Tatko, tatko, weźmiemy łebka. Kogo? Rzeczywiście jakiś facet na skraju pasa kiwa, jakby chciał złapać okazję. Są wolne miejsca, tam zamieć. No dobra, etos Solidarności nakazuje pochylić się nad każdym potrzebującym. O wszelki druh! Harcmistrz Gieruzelski! Ze świątecznym pozdrowieniem na rozkaz. Podrzucić gdzieś? Może do Kaliningradu? Nie w głowie mi żarty. Druchowie, widzę, energetyka w potrzebie. Oj tak. Pogłębia się anarchizacja życia ciepłowniczego. A pogłębia? Nieodpowiedzialne elementy prą do konfrontacji. Jak cholera. Zagrożone jest zdrowie i ciepło obywateli. Zewsząd słychać płacz matek. A zagranica nie tai swego zaniepokojenia naszymi wewnątrz energetycznymi sprawami. Oj tak. Wodzu, ja chyba wiem, do czego on zmierza. Znowu powtórka z historii? Ja niczego nie sugerowałem, ale przecież jakby co, to dobrze jest mieć pod bokiem sprawny koksownik, sprawnego skota i ciągle sprawnego harcmistrza z gorącym sercem. Czyż nie tak, kapralu Szwendała? Ku chwale ciepłowni! Po raz 150 w ramach tej konwencji szukamy wciąż esencji naszej egzystencji po sypowych głębinach. I trochę niemiło badać, co społeczeństwo nasze wyrzuciło. Ówdzie błyśnie z pomiędzy resztek rozmaitych i zetlała nadzieja i etos rozbity, strzęp zdrowego rozsądku, okruch cierpliwości i resztka obwoluty od Solidarności. Ułomek przeszłości, sen o lepszym jutrze, wyrzucony w odruchu rozpaczy przez tłuszcze, a my, jak emeryci, grzebiąc bez obiekcji, mamy szansę na snucie ciekawych refleksji. Gdy wyrzuca się łatwo precjoza jak szmaty, to oznacza, że blok nasz jest całkiem bogaty. W kolejnym wydaniu naszego ulubionego dalszego ciągu usłyszeliśmy dwa magazyny SYP z roku 1992 z całą plejadą znakomitych artystów. Gościem dzisiejszego spotkania był Piotr Zaremba, który prezentował swoje dwie fascynujące książki. Powoli kończymy. Ja się pięknie Państwu kłaniam. Marcin Wolski i zapraszam tradycyjnie do wysłuchania ballady Jacka Kaczmarskiego poświęconej poecie Brunonowi Jasińskiemu, który uwierzył w komunizm i bardzo źle na tym wyszedł. Europa się wędzi, niby łosoś królewski, w dymie gazów bojowych wbita na złoty hak. Źle się kucharz francuski z szefem kuchni niemieckiej, z ryby tak wyjątkowej, co przyrządzi ci jak. Żaden stary się przepis nie wydaje jej godny, tak czy siak trzeba będzie rybę przeciąć na pół. Już rozpruto pod brzusze płynie z głębi amrodnych czarny kawior narodów politykom na stół. A ja wdycham Londynu grypogenne opary i Paryża kosztuje zgniłowonny rokwor. Po La Manche się błąkam, w Rzymie szukać mam wiary, bezskutecznie za swój pragnąc brać każdy port. A mój port jest w stolicy krasnolicych Azjatów, gdzie w moździerzu historii nowy uczy się lud. Tam Michał Muk otworzy duszę swoją jak bratu, tam pod ziemią bogactwa siarki, węgla i ród. Tam poeci kieszenie mają pełne dolarów i za szczęście ludzkości przelewają swój tusz. Tam czerwieńsze od krwi są kumulusy sztandarów, od sztandarów zaś pąki pierwszomajowych róż. Tam ja Polak i były obywatel Europy, pieśń rozwinę i w formie nową nadam tam treść. Bataliony poetów będą lizać mi stopy, ja im mannę gwiazd sypnę, żeby mieli co jeść. Bruno Jasiński, niemieckie imię, nazwisko polskiej szlachty, Żyd, komunista, co bywał w Rzymie, paryskie miał kontakty. W Moskwie sądzony za szpiegostwo, skazany i zesłany. Zaginął gdzieś po drodze. Odtąd los jego jest nieznany. Drogą białą jak obłęd, w śnieg jak łajno mamuta, idę młody, genialny, ręce łańcuch mi skuł. Strażnik z twarzą kałmuka w moim płaszczu i butach, żółte zęby wyszczerza, jakby kwiat siarki żółty. Nagle widzę, żem w raju po lodowej podróży, a on Bóg mój, którego czciłem wam wszak na złość. Mam więc Boga takiego, na jakiego zasłużył, a tam trup mój, biedaczek, zmarł już całkiem na kość. Pan zaś spluwa żółtawo, smarka w palce bez chustki i na krzesło stół mówi, a na stół mówi stoł. Patrzy kucharz niemiecki wraz z kucharzem francuskim, jak łososia z kawiorem między zęby już wziął. Sok po brodzie mu płynie, niewątpliwie czerwony, łyka skórę i ości, wyssał oczy i mózg. Wszak przez wieki ten łosoś był dla niego wędzony, a on czekał cierpliwie ciemny ból.